emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txak gaituk. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atala irekiko dugu eta gaur, ba, aste bukara hontan izan den ikusgarri baten bueltan izan den gara. Asteburu hontan Menpe izeneko lana ikusi ahal izan baita Bokalen. Bidai luze baten istorioa kondatzen duen ikusgarria dugu honakoa, Kongotik Euskal Herrirako bidaiaz mintzo dena, eta jende initz bildu da larun batean Bokaleko gelan Menpe izeneko lanaren ikusteko. Lehen emanaldi zuten eta gaur egun Euskal Herrian bizi den Brice Minguluren istorioa kondatzen du bidai luze horrena. Arantxa Idieder lankidean izan zen eta berauk eskaini dizkigu xetasunak. Menpe deitzen da ikusgarria, bidai batetaz ari da. Bidailaria, Brice Mingolo deitzen da. Ça parle d'un voyageur. Et le voyageur, c'est moi. Kongotik, etorria, Euskal Herri arte. Bizipen gogorak, dantzaren bidez erakutsi nahi izan ditu Brisek, batit alzuet, txontxongilo lanetan ari delarik. Bi gizonen arteko topaketa bat dugu hemen, azkenean, Menpe ikusgarria. Musikaren garrantzia ere aipatzen alda, Xanok baitu, hemen musika uztartu ikusgarriari, bi gizonen lanari, eta biziki ongi uztartuz gainera ikusgarriaren espiritua. Eta azken begirada, Manes Fusena izan da, taula zuzendaritza lanetan. C'est vrai que je suis ici, je suis en Europe. C'est pour cela que j'ai dit que ici, je me retrouve avec ma culture. Parce que ici, c'est parce qu'à un moment que j'ai parlé, Tikulu. Tikulu, ça veut dire la tradition. Ici, il y a la tradition. Ils respectent la tradition. Donc moi, avant que je puisse commencer à construire quelque chose. Tikulu. Tikulu, tradizioa, berak dion bezala. Brice, bere historiarekin etorri da, baina ahantzi gabe hemengo ohiturak. Ta leno tio, ta zonzeno, ta kuleno, tikulu tiki. Tikulu tiango, na bengo, na beto, tu sai. Ta tita bene mundo mochi. Ambe ta la mamba, ta la fufu, mbeko ta la bene mkwini. Mkwini yango, ninge, ni beno, ena membi, eka. Topaketa, Brisekin, nola pasatu da, zazkenean hor ikusten da zuen arteko topaketa bat dela, ez? Duela urte bat eta erdi, zagotu gira Jeman, jurne Europeen de metiedar, Kambon, Karaban Arten, Karaban Art kolektibokoa bait naiz. Aurkesten nintzen ere lana, txontxongiloak eta bat duen mahain bat eta Bera eta Valeri pasatu dira, eta Maiela, haien semea. Eta, hola, ezagutu gira. Ba nuen pressbook bat, begiratu du nire lana, eta gero amabost egunen buruan galde egin zautan, hala, zerbaiten egitea, fen, ea gogoa nuenez, eta askifite hasi gira. Eta gure abia puntua zen belzeina, liburu bat, kepa erburua ola izola idatzi duena. Eta hortik hasi gira. Ni hasi naiz marrazten eta marrazten eta ez lortu dugu forma bat, fen, proiektu bat marrazkiz. Berak bazuen koreografia bat. Eta ni hasi naiz pixkanaka dena eraikitzen. Eta olar pixkanaka sartu gira bai dantzan eta ni aldi berean arte plastikoetan. Eta zure dantzan pixka bat, gero? Hori da, bai. Manes Fuchs, beraz antzerkitik heldu den pertsona bat, hor beste mundu batean sartzen zira. Galdegin dautzute parte hartzea, beraz haiek muntatutako proiektu batean, dantza, txontxongiloak, bo antzez lana ere bat hor erdian, nola egiten lan hori? Gure ofizioak galdetzen duen bezala, aski sinpleki, hau da, berez proiektu hori batit eta Brisen proiektua da aspaldi untan, hainitz garatzen duena bai, beraz, txotxongiluen hizkuntza hori, eta dantzarena. Ene lana izan da, afera hortan, eta sorkuntzaren bukaera alde hortan, kanpoko begirada baten lana nunbaitan eta albezain bat irakurgarri izan dain publikoaren zat. Eta nola egiten den, sinpleki antzerkiriaren kodigoekin, beden nik hola lan egiten dut, eta helburua da kodigo horiek lotzia, jendeak hori de ikusten duenean, bai dantzaren, dantza horrek kondatzen duena, eta bai txontxongiluekin egiten den lotura hori agerian ustea. Trukaketa ipatzen ugarik, zailtasunak izan dira, guztuki, zakit, kulturalki edo berba gauzak ulertzeko, elgarren artean, bere historiari begira eta? Bai. Biziki, bai, gure artean uler araztea biziki luzea izan da, bai. Egia, bai. Egia. Bai. Baina nintzen esgarria? Bai, biztan da, bai. Hortako, bai, atxiki dugu. Eta hor, azkenean lortu dugu zerbait, bien arteko hizkuntza bat, zakit, hori da, menpe. Hori da, zuen hizkuntza, azkenean bien aheman horren hizkuntza. Bai, zuen txongiloen bidez, dantzaren bidez, ara, bakotxak bere mundua edo... Tout ce qu'on a fait comme travail, c'était pas facile parce qu'il fallait qu'on puisse, moi, il fallait que je puisse rentrer dans son monde et lui aussi puisse rentrer dans mon monde. Donc, il fallait former une seule personne. Au orokorki, eta behar bada Euskal Antzerkitik anitze dan baitut ere, baina lotzen dira horiek nahi dute dantza txontxongiloena, antzerkiarena, eta berez aktoreena eta txontxongiloena kodigo mailan edo jokatzeko gramatika aipatu behar bali badu, berdina da nun baitan, kodigo berdinak erabiltzen dira publikoarekin komunikatzeko. Beraz, bakarrik da hori salda hori gatz eta biper emaitea berriz ere azaltzeko hor dagoen sua. Dantzari batekin lan egitea, nola pasatu da? Txontxongilo eta dantza nahazte hori? Astapenetik berak zuen bizkarrezur bat. Bere koreografia izan da, betidanik bere koreografia izan da. Eta xarrarazi dugu pixkanaka txontxongiloak, baina astapeneko formarekin ez du deus ikustekorik. Yes. Deus, behar. Idua, ez dakit zonbat aliz, desegin dut dena, eraiki dut berriz, eta desegin eta eraiki, berriz eraiki. Hola izan da. Mm-hmm. Eta pixkanaka, azkenean dola guti atseman dugu zerbait, ez dakit. Bien arteko lur hori, ez dakit, mami hori, eta manesen esker. Bururaino eraman dugu, eta antzigabe ere, baina hori aski fite sartu da gure sorkuntzan, Xanoren musika, biziki garantzitsua izan da, estapenetik kasik. Dola, ez dakit, lau hilabete lainan ginen eta berak izan... Dantza berak... eta elgarrekin doazte batzutan usu, dantza eta musikaren ber ritmoan dira ere. Naiz eta koreografia bazuen aintzinetik brisek, me ustartzen dira beraz. Bai. Aintzena lana badela hor gibelean. Bai, bai. Elkar lana azkenean. Elkar lana, bai. Eta bai, biziki fina izan da, xano, hortan txertzeko eta... musika hori ateratzeko nio. C'était pas facile. Egin duten lana, ez da erresa izan, Brisek dion bezala. Parce qu'il fallait qu'on puisse... Moi, il fallait que je puisse rentrer dans son monde, et lui, il puisse rentrer dans mon monde. Batit altzuetek aipatzen zuen jadanik. Denbora behar izan dute, elkar ulertzeko. Donc, il fallait former une seule personne. Donc, vu tout ce qu'il a fait, il a compris moi, la thématique, et moi aussi, j'ai compris la manière qu'il travaille. Baina lortu dute. Egiariteko, gehiago zentratzen naiz, oiak kondatu nahi duten historioa ulergarri bilakarazten. Eta konkretuki, ikuskizun horrek, historio bat kondatzen du. Bihitze zerteko, ba, hegoaldetik iparalderat abian den gizon baten historioa da, erranezak ekasik gizakiaren historioa dela hori, baina konkretuago hor Briz Mingoloren baitan, nebazu, kondatzen du bidai hori eta sinpleki erteko Afrikatik unat, diten dena, unat Euskal Herri untan. Eta aldi berean heldu da bere nunbaitan bere maletekin, eran nahi du bere iraganarekin, bere historioarekin, aldi oro gertatzen den bezala, olako migrazio bat gertatzen denean. Eta beraz, bere arbasoekin ere bai, eta hori denak ondatzeko, ebe txontxongiloak nahi baduzu erabiltzen dira, eta hor, konkretuki ere gurutzatzen da pixkat batit altzuet eta Briz Minguloren historioa, biak batzen dira afera hortan, eta kondatzen du ere bai nun baitan, gibelian baita, ba, esklabutzaren istorioaren parte bat edo irudi bat ez dut uste jendea hain argiki behar da aterako denik horrekin, ageriko ikusiko lehena baita gaur zer erraiten duen publikoak, baina gertatzen dena eta gertatu dena konkretuki da ba, esklabutzak bere merkatua antolatu duenean ba, Euskal Herria edo Euskal Herriko portu zonbait bederen baliatu dituela karreatzeko diende guzi horiek, eta badira horren aztarnak konkretuki oraindik ere gelditzen direnak, presondegi batzu, harrizko presondegi batzu hor lurrean sartuak, eta hor sartzen ziren ahal bezain bat jende, ahal bezain bat aragi sartzen alden bezala gela batetan, gero Ameriketarat edo bidaltzeko. Eta nun baitan hori ez da hola desagertzen, eta antzerki horrek ondatzen duena, hori da, gizon baten bidaia, eta bidai hortan iragan hori oraindik ere hor da, nun baitan. Parce que lorsqu'on voyage, il y a des moments très lourds. Il faut voir là où on revient. Moi, je reviens de très loin. Bidaia Lucia, Gogora. Et c'est cette voyage qui a fait qu'aujourd'hui, que je puisse dire quelque chose. Et ta horrek du ere, zerbait ekartzen. Parce que ici, au Pays Basque, je suis bien, je sens que... Briz Mingulo dantzariak, Euskal Herria sustraiak dituela uste du. C'est comme si que je peux dire que j'ai mes racines aussi quoi, parce que vu par rapport à la culture et ma culture, ça, il y a quelque chose quoi. Sentitzen du, lotura bat. Donc c'est ça qui a permis que vraiment tout ce qui est comme douleur, tout ce qui est comme moment pénitentiaire, ça fallait chercher à marquer ça. Surtout de la Congotik jusqu'à l'Erira. Horrek du lagundu minoren ateratzen presondegi mina. Gero ikusgarrian lehen erraitenen Brizi biziki orokorki begogorra dela, dantzan eta zentzen da sufrikarioa eta hola. Enen bukaeran maskak entzen duzularik, hor, irria da nagusi eta hor, trukaketa zinez zentzen da. Bai. Zer pasatzen da hor azkenean bukaeran? Ebe, errealitateari, horrengo errealitateari zultzen gira azkenean. Aztepenean... Berak egiten du nola arnoen zeremonia hor. Estepenean arbasuekin arremanetan txartzeko edo bere horroitzapenekin arremanetan txartzeko. Eta bukaeran iristen gira gure arremanari Briz eta nire artean. Gure realitatea hemen eskualerian ezagutu gira. Eta, voilà, bidai hori egin dugu, alaia da, azkenean. Bamenpe ikusgarriak, laizter data gehiago ukanen ditu, baina tartean jakizuen miarritzen martxoaren 20an ere ikusteko aukera izanen dugula. Ba eskertuko dugu Arantxa Idieder xetasun guzti hauek gurera ekarririk eta guk hortan utziko dugu gaurkoan gure kultur atala. Nahi duzun erten zule, izan ongi, aio.